Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana huu wa leo. Ni Ijumaa Machi 13 na tuanze taarifa ya habari na muhtasari wake. Uhamasishaji wake katika swala zima la amani, miradi ya maendeleo na kadhalika ni baadhi ya vigezo vilivyopelekea wanachama wa chama tawala CNDD-FDD kumteua Mheshimiwa Rais Nkurunziza kama kiongozi mahiri na mwongozaji. Kifungo cha miaka 5 na faini ya milioni 2.5 ndiyo hukumu waliokatiwa walimu 13 wa mkoa wa Kayanza na mahakama kuu ya mkoani hapo kwa kosa la kukaidi sheria ya waziri wa elimu. Burundi inayo haki ya kubadili katiba wakati wote inahitajika. Hayo yamefahamishwa na balozi wa Ufaransa nchini hapa, huko akiwasihi wanasiasa kuenzi taifa na kuweka kando tofauti zao. Wizara ya kilimo na ufugaji inapanga kuendesha zoezi la kuitolea chanjo mifugo aina ya mbuzi na kondoo. Zoezi hilo linatarajiwa kuanza rasmi mwishoni mwa mwezi huu. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Jeshi la polisi limeendesha msako asubuhi ya Jumanne hii kwenye makazi ya naibu kiongozi wa chama Sahwanya Frodebu, mbunge Leon Singenda Kumana, nafahamisha kutotambua sababu huwa anasakwa kibaini kwamba hawezi kamwe kumiliki silaha ya moto. Anabaini kwamba silaha yake ni hoja zake za kisiasa. Nayo msemaji wa jeshi la polisi Pierre Nkurikiye anafahamisha kwamba operesheni hiyo jeshi la polisi ni shughuli ya kila siku ya taasisi hiyo na imeendeshwa kwenye makazi ya wanasiasa wengine jirani. Kifungo cha miaka 5 na faini ya milioni 2.5 ndiyo hukumu iliyo tamkwa na mahakama kuu ya Kayanza Jumatatu hii dhidi ya walimu 13, miongoni mwa hao kina mama wa 7 na miongoni mwao wawili wakiwa ni wananyonyesha na ni walimu wa shule ya msingi ya Murambi tarafani Matongo, kwa shutuma ya kupinga na kukaidi sheria ya waziri wa elimu inayokataza yote kulima kwenye mashamba ya shule kwa maslahi yake. Wanashutumiwa pia kutosaidia wakati mwalimu mkuu wa shule hiyo alipokuwa akiendeshewa vipigo na baadhi ya walimu alipokuwa akiwakataza kulima sehemu hiyo ikiwa ilikuwa Machi mosi mwaka huu. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mikoa kaskazini Apollinaire Muzagara. Lililo sababisho na chama wa CNDD-FDD kuchukua hatua ya kumteua Mheshimiwa Rais Pierre Nkurunziza ili awe kama mfano na anaitakiwa kuigwa katika swala la amani ni kutokana na mwenendo wake na shughuli za kuimarisha amani kwa mantiki ya kuliendeleza taifa hili. Hayo yamefahamishwa na katibu mkuu wa chama hicho Ijumanne hii katika mkutano na waandishi wa habari. Evariste Ndayishimiye amerejelea sababu zilizopelekea wanachama kumteua kiongozi huyo. Wanachama walikusanyika ili watizame vizuri kisi chama cha CNDD-FDD kiko kinatekeleza ile ratiba yote wananchi waliochagua. Wakati walikuwa wanatizama waliona kwamba kuna ideology Rais Mheshimiwa Rais Nkurunziza alileta kwenye chama, na hiyo ideology imesaidia sana wananchi wa Burundi. Wakaona kwamba hiyo ideology lazima tujenge chama kwa hiyo ideology, kwa sababu ni ideology ambayo inasaidia Warundi. Ndio sababu waliamua kumuweka kwenye cheo kikuu kwa chama ili kila mtu ambaye atakuja kuongoza chama naye aendelee na hiyo ideology. Ndio sababu tumemweka kwenye cheo kikubwa cha chama. Na umeona wakati alianza kuongoza Burundi vingi alifanyia wananchi, na sasa hivi wanafurahi kuchanga cheo cha Mheshimiwa Rais kwenye chama na uchaguzi kwenye nchi. Huyo ni kuchanga tu watu Warundi wachanganyike, lakini kwa ukweli unajua CNDD-FDD inakubali demokrasia. Wakati wa uchaguzi tunakusanyika, tunaamua ni nani atakuwa kandidati wetu. Hatujafika kwa hiyo, sasa hivi tuko kwenye ideology ya chama, sio kusema ni kandidati wa chama wakati wa uchaguzi. Katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD alikuwa kwenye mike mwenzetu Everest Nzikobanyanga. Pesa takribani milioni mbili za dola za Amerikani ndiyo inatakiwa inayohitajika katika zoezi la kutoa chanjo kwa mbuzi na kondoo. Hayo yanafahamishwa na waziri wa kilimo na ufugaji katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii. Deogide Rurema anafahamisha kwamba tarehe 19 Machi ndipo kutaanzishwa mafunzo kwa watakaoendesha zoezi hilo linalotarajiwa kuanzishwa mwishoni mwa mwezi huu. Hapo ni baada ya kipindi cha miezi mitatu kuanza kujitokeza maradhi ya mifugo hiyo katika mikoa ya Gitega, Mwaro, Muramvya na kwingine. Waziri wa kilimo na ufugaji anakalaminiwa hapa na mwenzetu Pascal Niyoanguze. Akaranda kimene ni ntama karateye mu gihugu cacu mu merazo mwaka. Magonjwa sugu yaliathiri kondoo na mbuzi mwishoni mwa mwaka 2017 katika mikoa ya Gitega, Mwaro na Kirundo na baadaye kuiambukia mikoa ya Karusi na Muramvya. Ilikuwa ni mara ya kwanza ugonjwa huo ukijitokeza nchini Burundi. Ili kukinga ugonjwa huo usizagae nchini kote, kulikamatwa hatua za kukataza biashara za wanyama hao pamoja na kupiga marufuku kuingizwa kwa wanyama wenyewe nchini kutoka ugenini. Tulipata msaada wa zaidi ya milioni tatu dola za Kimarekani uliotolewa na Benki ya Dunia pamoja na mfuko wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya ukulima maarufu FIDA pamoja pia na shirika FAO, kwani kulikuwa kukihitajika kitita cha pesa karibu milioni mbili dola za Kimarekani. Mwezi huu sasa tangu tarehe 19 hadi Machi 21 kuliandaliwa mafunzo kwa wafundi watakaotoa mafunzo kwa wengine kuhusu mambo yanayohusu janga hilo na namna ya kutoa kinga kwa wanyama. Mafunzo yataendelea hadi kwenye ngazi ya vijiji. Baada ya hapo kutaanzishwa mchakato wa kutoa chanjo dhidi ya mbuzi na kondoo katika mikoa inayokabiliana na ugonjwa wenyewe. Shughuli hizo za kutoa chanjo zitaanzishwa mwishoni mwa mwezi huu mara tu baada ya dawa na vifaa kufikishwa nchini. Baada ya kudhibiti ugonjwa huo, basi kutaanzishwa shughuli za ugavi wa mbuzi na kondoo katika maeneo yaliyoathiriwa na janga hilo, tukianzia kwa wafugaji waliokabiliwa na janga lenyewe. Tuhereye kubene gihugu babuze ibitungwa. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Bendera ya chama cha kisiasa Ranaki imebiwa na watu wasiojulikana usiku wa Jumapili hii katika kitongoji cha Muturigwa, sekta ya Minago, tarafa na mkoa wa Rumonge. Mwakilishi wa chama hicho cha Ranaki mkoani hapo, Bwana Juma Eric Khalfanis Gimana, anaomba viongozi tawala Minago kuchukua hatua maridhawa ili tabia hiyo ikomeshwe. Itakumbukwa kwamba ni mara ya pili kuibiwa bendera hiyo katika kipindi cha wiki tatu. Tumsikilize Bwana Juma Eric Khalfanis Gimana akihojiwa na mwenzetu wa mkoa wa Kusini Jean-Pierre Misako. Tuliibiwa bendera ya pili kwa sababu bendera ya kwanza imeibiwa tarehe 23 mwezi wa pili kule katika mtaa wa Muturigwa, kata ya Minago. Ilikuwa tarehe 23 mwezi wa pili tukaibiwa. Tulipoibiwa hiyo bendera, tulijulisha serikali ya mitaa, serikali ya Minago, wakatuambia kama wanaenda fanya upelelezi ili watuambia vile ambavyo vitakuwa vinaenda watatuelezea. Lakini mpaka hivi hatujapata habari yoyote ile kuhusikana na bendera yetu. Nani aliiba bendera, aliipeleka wapi? Cha pili, tuliandikia governor wa mkoa wa Bururi tarehe 7 mwezi wa 3, tukamwulijisha kama tutaenda kubadilisha hiyo bendera ambaye iliibiwa tarehe 11 mwezi wa 3. Na ilikuwa Jumapili, tukaenda tukabadilisha hiyo bendera tukaiweka. Hapo hapo na hiyo bendera imeibiwa. Tukapata na butoa kusikia bendera mbili zinaibiwa katika kata moja muwiki tu mbili, siku ambaye hazizidi wiki mbili tu, bendera mbili za chama zikaenda. Katika chama cha Ranaki tunahofia kuwa au watu ambayo wanapeleka hizo bendera ambaye mpaka sasa hatujawajua wanazipeleka wapi. Huyo ni uharibifu, ni wizi kama wizi mwingine. Wanapasha kuweka nguvu, wasitizame eti ngo ni bendera za chama cha Ranaki zinaibiwa. Wajue kama huyo ni uharibifu ambaye wanapasha kufuatilia ili wakamate waharibifu hao, wazibiwe sawasawa na sheria. Kwa sababu tuko kwenye inchi inakubalia demokrasia, vyama vyote vinapasha kutumika ili tujiandalie uchaguzi wa 2020. Tuko tunatumika. Nayo nchi ya Burundi nayo sheria na haki ya kubadili katiba wakati napo itajika. Hayo inafahamishwa na balozi wa Ufaransa nchini hapa, Laurent Delaus. Kwa mujibu wa balozi huyo, katiba iliyotokana na makubaliano ya amani ya Arusha yaliyosimamisha vita na hivyo kuibadili itakuwa ni kwenda haraka. Anawasihi wadau wa siasa nchini hapa kulienzi taifa na kuweka kando tofauti zao. Balozi Laurent Delaus anakalimaniwa na mwenzetu Charles Makoto. L'annonce par le gouvernement du Burundi de ce projet de révision de la constitution constitue effectivement Maamuzi ya serikali ya Burundi kuhusu mradi wa kubadili katiba ni changamoto kwetu. Tunaona kuwa ni kinyume ya juhudi za majadiliano na kuna uwezekano kuwa ukiukaji wa vipengele muhimu vya makubaliano ya amani ya Arusha, ikiwa ni msingi wa amani na ushirikiano nchini na katika kanda lote la Afrika Mashariki. Mtazamo wetu ni kuwa pawe majadiliano asiyebagua ndiyo njia pekee ya amani ya kudumu Burundi. Burundi ina mamlaka ya kubadili katiba yake jinsi Ufaransa ikiwa kibadili katiba mara kwa mara. Tofauti ni kuwa hali ya siasa si shwari nchini Burundi na katiba ya Burundi ni matokeo ya makubaliano ya amani ya Arusha. Kwa hiyo hali ya Burundi ni tofauti na nchi zingine za kanda ya Afrika Mashariki. Makubaliano hayo ndio yametia kikomo kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ni msingi wa amani ya Burundi kugeuza makubaliano hayo kwetu ni mapema mno. Kibinafsi nawaza kuwa ni muhimu pawe kutoona mpinzani kama adui. Kuna mambo mengi akiunganisha Burundi na wanasiasa wana lengo la kusaidia raia na kuendelesha uchumi wa nchi. Ninawaza kuwa wote ni muhimu watie pembeni masilahi binafsi, wakipa kipao mbele masilahi ya raia kwa ujumla. Kwa hivyo wakubaliane kwa kuwa suluhu tofauti ni muhimu wa mazungumzo ya pamoja ili kupata ufumbuzi na mtizamo wa pamoja, ili pawe makubaliano ya kuridhisha pande zote na pawe amani nchini. Qui permettra de rétablir la situation et d'apporter la paix et la prospérité au pays. Shukran Charles Makoto. Ni kwenye taarifa ya ripoti yako hiyo ndipo ambapo natamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. La ziada sina ila kutakieni kila la kheri na mafanikio. Shukrani zangu zote kwa nyote ambao umetega sikio. Fundi mitambo Bi Serafina Kizimang. Langu jina ni Bali ni Vermana. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi.